उन्होंने कहा, अगर वाकई उसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक मजबूत जत्था हैं, तब तो हम यकीनन खसारा उठाने वाले होंगे।